Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 września, jest punktualnie 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Polski rząd utrzyma zakaz importu ukraińskiego zboża po 15 września, zapewnia rolników premier. Jest zapowiedź odbudowy południowego skrzydła Zamku Krzyżackiego w Grudziądzu. Mija rok od śmierci brytyjskiej królowej Elżbiety II. Mówimy jednoznacznie nie wszystkim ukraińskim oligarchom, którzy chcą zdestabilizować polski rynek rolny, oświadczył w Dołhobyczowie premier. Mateusz Morawiecki powtórzył, że Polska utrzyma po 15 września zakaz importu zbóż z Ukrainy, niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej. Szef rządu przypomniał, że od lutego 2022 roku, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, Polska udzieliła zaatakowanemu sąsiadowi pomocy na dużą skalę. Zachowaliśmy się tak, jak trzeba. Powiedzieliśmy tak każdej kobiecie, każdemu dziecku, które wjeżdżało tutaj z terytorium Ukrainy, bo trzeba było im pomóc. Powiedzieliśmy tak wszystkim, którzy byli w potrzebie. Ale mówimy jednoznacznie i jasno nie wszystkim ukraińskim oligarchom, którzy chcą zdestabilizować polski rynek rolny. Premier dodał, że Polska zgadza się na tranzyt ukraińskiego zboża przez swoje terytorium. Interes polskiego rolnika jest dla nas najważniejszy, podkreślił. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował w Kraśniku trzy gwarancje PSL w ramach Komitetu Wyborczego Trzeciej Drogi. Po pierwsze, chodzi o zatrzymanie napływu zboża i innych produktów rolnych z Ukrainy, mówi szef PSL. To jest sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu rolnictwa. Wystosowałem wczoraj list do pani przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, żeby zajęła się tą sprawą natychmiast. Trzeba przedłużyć nie tylko embargo, ale my proponujemy wprowadzenie systemu kaucyjnego, wyznaczenie korytarzy transportowych oraz portów w całej Europie, skup interwencyjny na poziomie Unii Europejskiej i pomoc krajom potrzebującym, na przykład w Afryce, żeby ograniczyć migrację. Pozostałe gwarancje dotyczą wprowadzenia definicji aktywnego rolnika oraz braku ograniczeń związanych z produkcją rolną w Polsce i Europie. Narodowe czytanie konkretów Tuska pod takim hasłem Prawo i Sprawiedliwość mówi w mediach społecznościowych o zapowiedziach koalicji wyborczej. Przypomina obietnice wyborcze z 2011 roku. Co godzinę na Twitterze pojawiają się kolejne nagrania. W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rządy Donalda Tuska doprowadziły do pogorszenia stanu państwa i obniżenia stopy życia Polaków. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek analizował program wyborczy Koalicji Obywatelskiej strona po stronie. Na stronie 17 jest napisane: płace sfery budżetowej zamrożone ze względu na kryzys zaczną ponownie rosnąć. Ja przypomnę, że kwoty bazowe wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej zostały zamrożone przez Platformę i Donalda Tuska do 2015 roku. Akcja Narodowego Czytania Konkretów Tuska ma potrwać cały dzień. Jutro Prawo i Sprawiedliwość organizuje konwencję wyborczą w Końskich, a Koalicja Obywatelska w Tarnowie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Południowe skrzydło Zamku Krzyżackiego w Grudziądzu zostanie odbudowane, poinformował na konferencji prasowej minister Krzysztof Szczucki. Prezes Rządowego Centrum Legislacji jest jedynką PiS w Toruniu. Przystąpimy do rewitalizacji, która docelowo będzie prowadziła do odbudowy skrzydła południowego zamku w Grudziądzu. Następnie będę zmierzał do tego jako, mam nadzieję, już poseł na Sejm, żeby właśnie w tym odbudowanym skrzydle południowym znalazł się oryginał, nie kopia, ale oryginał polityku grudziąckiego. Minister kultury Piotr Gliński dodał, że w kulturę trzeba inwestować, bo to ona świadczy o naszym rozwoju i tożsamości. Kultura może być taką lokomotywą, która ciągnie rozwój lokalny, bo bez takiego podejścia Polska się nie może rozwijać. Odbudowa będzie prowadzona we współpracy z Muzeum Zamkowym w Malborku. Dziś pierwsza rocznica śmierci Elżbiety II. Historycznym chwilom, gdy dwór ogłosił jej odejście, z bliska przyglądał się nasz korespondent Adam Dąbrowski. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty. Rok temu na parę sekund historia się zatrzymała, a potem działa się na naszych oczach. W zacierającym deszczu tłum ludzi zebrały się przed Buckingham Palace. Wśród moich rozmówców wyraźne było poczucie, że oto skończyło się coś ważnego. Od dawna wiedziałem, że to musi się stać, ale w głębi serca chyba nie wierzyłem, że się stanie. A teraz, cóż, każdy musi wymyślić, jak będzie wyglądać przyszłość. Pożegnanie w Edynburgu, w Londynie, a wreszcie w Windsorze. Dla monarchii to moment ogromnego przeistoczenia. Straciliśmy królową, która była z nami przez 7 dekad. Dotąd ona była jednym z punktów odniesienia dla sposobu, w jaki konstruowaliśmy naszą tożsamość. Zmuszeni zostaliśmy do wprowadzenia potężnych poprawek. Mówi mi dr Eli Woodacre, historyczka z Uniwersytetu w Winchester. Adam Tombrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą pogodnie, od 6 stopni w rejonach podgórskich, 11 na wschodzie, 16 na zachodzie, do 18 stopni nad morzem, a jutro słonecznie i bardzo ciepło, tylko na północy kraju miejscami może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać, wiatr słaby, południowy i wschodni. To bardzo ciepło, to oznacza, że od 21 stopni będzie na wybrzeżu i pogórzu, na Suwalszczyźnie 24, w większości regionów koło 25 stopni, ale w centrum 28 i na zachodzie nawet do 30 stopni Celsjusza. Ciepło, ciepło Państwa pozdrawiamy w Dzień Dobrej Wiadomości. No i szukamy tych dobrych wiadomości od pana Marcina z Chorzowa, gdzie korki na średnicówce na Śląsku zza fajery i za chwilę weekend. Kolejny tydzień bezpiecznie przez ręce mi przeleciał i tego bezpiecznego powrotu do domu z pracy życzymy wszystkim. 2 2 7 3 czekamy na kolejne Państwa sygnały. energetyczne dźwięki lubimy w piątkowe popołudnie. Andreas no, Johnson, audycji popołudniowej. No, tam sobie tylko troszkę nuciłem. Oj, dobra, dobra, nie musisz tam wszystkiego mówić. 9,5 minuty po godzinie 17. Chociaż to takie no, fałszowanie było i teraz też poniekąd... Nie zgodzę się. Aha. Były oszustwa na policjanta, to wiemy. Były oszustwa na wnuczka, na urzędnika, ale na źle potraktowanego klienta, tak mi się wydaje, że chyba jeszcze nie było. Oszuści znaleźli nowy sposób na wyłudzanie od banków niewielkich kwot, od idealnych, by na przykład miło spędzić piątkowy wieczór. Marcin Jagiełowicz, jak państwo słyszą, z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej ze mną w studiu. Dzień dobry. Do tej listy, wiesz, dodałbym jeszcze no takie z grubej rury przykłady. Można w internecie wypatrzeć na przykład wyrywanie bankomatu ze ściany jakimiś tam przyrządami, nawet koparką. Buldożerami, tak. Także w tej sytuacji no jednak oszuści postanowili troszeczkę subtelniej działać. Tutaj niestety oszustami są często też nastolatki. Kłamstwo w tym przypadku ma wyjątkowo krótkie nogi. Na czym polegało oszustwo, powiedzmy? Chodzi o składanie reklamacji. Klient deklaruje, że wpłacił przy pomocy wpłatomatu jakąś kwotę na swoje konto, a maszyna, mówiąc kolokwialnie, ją zjadła. Bez względu na to, czy pretensje klienta w tym przypadku to prawda czy kłamstwo, jeśli suma jest niewielka, właśnie do 1000 zł, tak najczęściej w zależności od banku, bank natychmiast wysyła pieniądze klientowi. Takie procedury zakłada ustawa o płatnościach bankowych. Nakazuje bankowi wypłatę środków klientowi i dopiero później badanie sprawy pod kątem tego, czy doszło do jakichś zaniedbań albo przyczynienia się klienta do utraty środków. No i w niektórych bankach te procedury mogą być bardzo uproszczone. To znaczy, jeżeli taka reklamacja wpływa, a dotyczy jakiejś kwoty do pewnego limitu, to jest wykonywana bardzo, bardzo szybko. Tak mówi mi Bartosz Kublik, wiceprezes Związku Banków Polskich. Potwierdza, że zwłaszcza w ostatni weekend przypadków tego typu wypłat było sporo, a to zapewne sprawka rozsyłanych w internecie poradników w stylu jak szybko zarobić 1000 zł. Problem w tym, że jak powiedziałeś, kłamstwo ma krótkie nogi, bo przecież bank może to sprawdzić po prostu przez monitoring, a konsekwencje są raczej niemiłe dla oszusta. Skończy się to na pewno zgłoszeniem o możliwości popełnienia przestępstwa. Druga sprawa, klient jest zobligowany oddać te środki. Może się pojawić zwyczajnie debet w koncie. Może to się pojawić również w historii w Biurze Informacji Kredytowej. No to są wszystko tego typu rzeczy. I na pewno wpłynie to negatywnie na historię kontaktów z bankiem. Dodajmy, że za takie oszustwo grozi nawet kara więzienia. Maksymalne widełki to 8 lat. Sprawa jest ciekawa, bym powiedział, nie? No, bardzo. Bo to też, wiesz, chyba pierwsza taka typu sytuacja, kiedy akurat prawo stawia banki frontem do klienta i jednocześnie tworzy furtkę dla oszustów. Banki tutaj, no, myślę, że słusznie kojarzone z opieszałością w tego typu reklamacyjnych sprawach, akurat na tych nowych przepisach wyszły, delikatnie mówiąc, słabo. A to może oznaczać, że wahadło prokonsumenckiego prawa przechyli się teraz w drugą stronę. Myślę, że ta sprawa może ogólnie rzecz biorąc zaszkodzić konsumentom, ponieważ jest dowodem na to, że nadmierne zaufanie instytucji w stosunku do klienta no też czasami się może źle skończyć dla tej instytucji. Tak mówił mi publicysta ekonomiczny Maciej Samcik. Warto więc uważać na obiecujące nam w sieci filmiki, że wszystko będzie łatwe i darmowe. No i miejmy nadzieję, że jednak Maciek Samcik nie miał racji i że te przepisy teraz się nie odwrócą gdzieś przeciwko klientowi. Marcin Jakiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Wpłatomaty dziś. No, a teraz bankomaty to jednocześnie wpłatomaty. Niedawno zorientowałem, że w każdym bankomacie mogę też wpłacić pieniądze. O dezinformacji też jeszcze będziemy mówić, o tym, jak uważać na oszustów, ale nie tylko w tej warstwie informacyjnej. To o tym powiemy jeszcze przed godziną 19. Proszę zostać z nami. Teraz 13 minut po 17. Mało miasteczko warstwa. Pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do

or when you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. W audycji popołudniowej teraz o niepewnym losie tysięcy, a może nawet więcej słupków z centrum Poznania. Stolica Wielkopolski właśnie przechodzi gruntowną przebudowę. Powoli kończą się remonty Starego Rynku, głównej ulicy Święty Marcin i okolic poznańskiego centrum. A wymieniane są nie tylko tory, chodniki czy rury, ale także mała, służąca na co dzień mieszkańcom architektura. Jednak wciąż nie wiadomo, co stanie się z wartymi dziesiątkami, jeśli nie setki tysięcy złotych słupkami i innymi obiektami tejże małej architektury. Tomasz Dworek z Rady Osiedla Stare Miasto przekonuje, że mieszkańcy obawiają się, że na śmietniku mogą wylądować te miejskie meble, a może być ich niemało. Myślę, że nawet tysiące, biorąc pod uwagę skalę remontów. Od Starego Rynku praktycznie do Kaponiery, no to jest ogromna przestrzeń słupków, stojaków, ławek. Było mnóstwo. Być może w sytuacji, kiedy remonty kosztują miliony złotych, kogoś nie interesują takie drobne rzeczy jak słupek, stojak rowerowy czy inne elementy miejskiej infrastruktury. A taki banalny słupek z montażem kosztuje 250-500 złotych, biorąc pod uwagę, że tych słupków jest jednak sporo. Wykonawca trwających od kilku lat remontów w Centrum Poznania będzie musiał rozliczyć się z wszystkich elementów małej architektury, jakie zastał przed rozpoczęciem pracy. A to, co się dzieje z taką małą architekturą, zależy od danego miejsca, czy też właśnie etapu prac. Paulina Nowicka, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Przykładowo, jeżeli chodzi o zakres programu Centrum obejmujący Plac Wolności, 27 grudnia, Kantaka czy Gwarną, to, co nie spełnia swojej funkcji z racji trwających prac, jak na przykład liczniki rowerowe czy stacje roweru miejskiego, zostało przekazane do Zarządu Dróg Miejskich. Niektóre elementy, mowa na przykład o koszach na śmieci, mogły zostać na placu budowy, ale i tak mają być wymienione na nowe. Jeżeli chodzi o ulicę Święty Marcin, to na odcinku od ulicy Gwarnej do Mostu Uniwersyteckiego wiaty przystanków tramwajowych zostały przekazane do MTP. Z kolei ławki i kosze na śmieci znajdują się w magazynie i będą mogły być przekazane do Zarządu Dróg Miejskich. Chcemy wiedzieć, czy te słupki zostały gdzieś, słupki, stojaki, ławki, kosze, tych elementów jest naprawdę mnóstwo, czy zostały gdzieś składowane i czy będą dalej wykorzystywane. Może niekoniecznie na Starym Mieście, gdzie pojawią się nowe elementy tej miejskiej infrastruktury, a także w innych firtlach. To są naprawdę duże pieniądze. Osiedlowi radni zwrócili się w tej sprawie do Zarządu Dróg Miejskich, a ten odpisał tak. Większość ze zdemontowanych elementów małej infrastruktury nie będzie już wykorzystywana w przestrzeni miejskiej. Dotyczy to tych elementów, które nie spełniają wymogów zawartych w katalogu mebli miejskich, jak na przykład stojaki rowerowe. Katalog mebli miejskich to jest dokument, który porządkuje elementy wyposażenia umieszczane w przestrzeni publicznej. Rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich Agata Kaniewska. Mowa tutaj o ławkach, słupkach, barierkach czy stojakach rowerowych. Dla projektantów są to wytyczne, jakie wzory elementów małej architektury mogą stanąć w poszczególnych obszarach miasta. My oczywiście jako Zarząd Dróg Miejskich też z tych wytycznych korzystamy, montując słupki czy też ławki czy barierki przy ulicach. Problem w tym, że niektóre ławki, na przykład te betonowe ze Starego Rynku, powstały wcześniej niż stworzony 10 lat temu katalog i nie musiały spełniać wprowadzonych wtedy wymogów. Czy to musi być wszystko idealnie pod kątem, nie wiem, lubimy porządek, a warto dbać i słuchać mieszkańców, jeżeli potrzebują jakieś ławki, stojaków rowerowych, no to należy je stawiać. No i mam nadzieję, że władze Poznania są rzetelne, są odpowiedzialne i panuje tutaj porządek poznański. Chodzi także o pieniądze. Jeden słupek to kilkaset złotych. Radni obawiają się, że na przykład

29 minut po godzinie 17 i jedziemy i sprawdzamy, gdzie i jakie utrudnienia na drogach, a to wie najlepiej o tej porze Patryk Bedliński. Dzień dobry. Dzień dobry, a drogowe problemy mamy na wielu trasach, w tym na A1 między węzłem Stanisławia a bramkami w Rusocinie. Tam zderzyły się 3 pojazdy osobowe i zablokowały lewy pas w kierunku Gdańska. Mamy też korek. Na dwójce problemy między węzłami Jordanowo i Trzciele. Tutaj zderzyły się 2 pojazdy osobowe. Skutek to blokada jednego pasa na jezdni do Poznania. Spore problemy na dwójce między Łodzią a Warszawą. Utrudnienia zaczynają się już przy węźle Wiskitki, ale spore problemy są także między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Pruszków. Tam zderzyły się auto osobowe, dostawcze i ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas do Warszawy i mamy korek. Na A4 utrudnienia między węzłami Opole Południe i Krapkowice. Zderzyły się ciężarówka i pojazd osobowy, przez co zablokowany jest jeden pas do Katowic. Na S3 blokada jednego pasa do Świnoujścia między Rzęśnicą a węzłem Kliniska Wielkie po tym, jak zderzyły się 3 osobówki. 15 z ruchem naprzemiennym między Toruniem a Brodnicą. Droga 32 z utrudnieniami między Sulechowem a Kargową. Jest blokada po tym, jak zderzyły się 4 osobówki. A na trasie 57 Szczytno-Dwie Rzuty koło Dąbrowy zderzyły się 2 pojazdy ciężarowe i poruszamy się tylko jednym pasem. Zbieramy specjalnie dla Państwa informacje o sytuacji na drogach. Kolejne ostrzeżenia dla kierowców za niecałą godzinę. No a już teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Na boisku jednej ze szkół średnich w Ciechanowie prawdopodobnie doszło do ostrzelania uczniów. Policja, która podała tę informację, wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Według wstępnych ustaleń uczniowie usłyszeli odgłosy przypominające strzały. Dwoje z nich zostało niegroźnie zranionych. Nie wymagali pomocy medycznej. W New Delhi rusza jutro dwudniowy szczyt przywódców G20. Przed spotkaniem głos zabrał sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Powiedział, że świat stoi w obliczu konfliktu, ponieważ pogłębiają się podziały między narodami. W szczycie nie weźmie udziału chiński prezydent Xi Jinping, nie będzie też rosyjskiego dyktatora Władimira Putina. Rosyjski system obrony powietrznej zniszczył dron nad obwodem moskiewskim. Po 2 drony zestrzelono w obwodzie rostowskim i nad Briańskiem, informuje ukraiński portal, powołując się na rosyjskie Ministerstwo Obrony i na lokalne władze. Nad Briańskiem uszkodzone zostały szyby dworca kolejowego. Ukraińcom udało się zaatakować fabrykę produkującą mikroczęści do techniki wojskowej. W tym roku w Rosji i na okupowanym Krymie odnotowano już ponad 190 ataków dronami. W ostatnich 2 miesiącach znacząco zmniejszyła się liczba wojsk rosyjskich na Białorusi. Jak informuje Radio Swoboda, z kraju wycofano kontyngent tak zwanego regionalnego zgrupowania wojsk Rosji i Białorusi, utworzone w ubiegłym roku. Na Białorusi pozostaje około 2000 rosyjskich żołnierzy, a kilka miesięcy temu było ich około 11 tysięcy. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 8. A to już za niecałe 28 minut. Polecamy się serdecznie. No i jak zwykle o tej porze sięgamy po wiadomości sportowe. O, ciekaw jestem, czy dobra. Pewnie po wczorajszym meczu też coś będzie. Mateusz Warianka. Tak, i od tego nawet zaczniemy, bo polscy piłkarze powoli zapominają o meczu z Wyspami Owczymi. Ale przecież wygraliśmy 2-0, no. Ale zapominają o meczu z Wyspami Owczymi i przygotowują się do niedzielnego starcia z Albanią, bo to jest teraz najważniejsze. Może to być decydujące starcie w kontekście walki o awans na Mistrzostwa Europy. Po zwycięstwie 2-0 nad Farerami kapitan naszej kadry Robert Lewandowski ma nadzieję na kolejny krok w dobrą stronę. Gdzieś ta sytuacja, przypadek może decydować o tym, że później jakby wygrywamy mecz, więc ja wielokrotnie pamiętam mecze, gdzie tutaj w ostatnim minucie strzelaliśmy bramki, Łotwa, czy nawet chyba z Armenią tak samo, więc oczywiście zdajemy sprawę, że to był pierwszy krok, szanujemy zwycięstwo, cieszymy się, ale przed nami drugi krok i mam nadzieję, że zdobędziemy 3 punkty i będziemy w dużo lepszej sytuacji. Mecz z Albanią będzie zdecydowanie ważniejszy, uważa z kolei napastnik Karol Świderski. No na pewno musimy dalej ciężko pracować i myślę, że dla kibiców najważniejszy jest mecz w niedzielę i myślę, że jak ten mecz wygramy, to na pewno gdzieś te morale po naszej stronie i myślę po stronie kibiców gdzieś pójdą do góry na pewno. Polacy po zwycięstwie nad Wyspami Owczymi zajmują 3 miejsce w grupie eliminacyjnej, punkty za Albanią i 2 punkty za Czechami. Mecz z Albanią w Tiranie w niedzielę o 20.45. Teraz tenis. Katarzyna Kawa odpadła w ćwierćfinale tenisowego Challengera WTA w Bari. Polka przegrała ze Słoweńką Tamarą Sarą Zidnaszek 2-6 i 4-6. Tymczasem wieczorem poznamy pierwszego finalistę wielkoszlemowego US Open. Amerykanin Ben Shelton o 21:00 zmierzy się z Serbem Nowakiem Dżokowiciem. W drugiej parze Hiszpan Carlos Alcaraz zagra z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem. W finale kobiet o tytuł powalczy nowa liderka światowego rankingu, Białorusinka Aryna Sabalenka i Amerykanka Coco Gauff. A tytuł mistrza świata w koszykówce? O tytuł mistrza świata w koszykówce Niemcy zagrają z Serbami. Nasi zachodni sąsiedzi w półfinale sensacyjnie pokonali Amerykanów 113 do 111. Finał i mecz o trzecie miejsce odbędzie się w niedzielę. Sprawdźmy, co w pogodzie. Słonecznie i bardzo ciepło. Jutro jedynie na północy kraju miejscami może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr południowy i wschodni słaby, umiarkowany. Bardzo ciepło, znaczy 21 stopni jutro na Wybrzeżu i na Pogórzu. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu 24, w większości regionów 25, w centrum 28 i to jeszcze nie koniec. Najwyższa temperatura jutro na zachodzie kraju nawet do 30 stopni. No i w związku z tym dla części województw lubuskiego i zachodniopomorskiego zostały wydane ostrzeżenia przed upałem pierwszego stopnia. Instytut Meteo informuje, że upał na zachodzie Polski ma pozostać do wtorku. 30 stopni. Gorąco pozdrawiamy jutro Zieloną Górę i Szczecin. Tak widziałem po twoich oczach, że chciałeś się przyłączyć do tych pozdrowień. Tak. I mam nadzieję, że w Tiranie będzie równie gorąco. Znowu o piłce. No. Odpocznijmy chwilkę. 25 minut pozostało do godziny 18. Na kolei dziś między innymi o tym, co jeszcze powinno znaleźć się na przykład na rozkładzie jazdy pociągów. Większa czcionka i bardziej czytelna, to już było. Bardzo dziękujemy. 2 dwójki i 7 trójek. Dziś dzień dobrej wiadomości, jeżeli chodzi o rozkład jazdy, nie tylko o sytuację na kolei, ale także o podejście do podróży. 2 dwójki i 7 trójek. Jest taki specyficzny gatunek podróżnego, który w ogóle nie potrzebuje rozkładu jazdy. Jemu wystarczy kamyk zielony. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć, jak wszystko zostaje w tyle. Bardzo dziękujemy, panie Marylo. Ja to gdzieś już kiedyś słyszałem za 22 minuty 18. Dzień dobrych wiadomości, na pewno tych pogodowych, jeziora, może plaża wrześniowy, pogodowy prezent to od pani Marii. No, zdaje się, że szczególnie na północnym zachodzie kraju zdecydowanie cieplej niż w środku sezonu. Zatem udanego odpoczynku życzymy wszystkim państwu, którzy wyjeżdżają na ten wrześniowy już weekend. Za 19 minut 18. Kwadrans pozostał do godziny 18, jeszcze sprawy międzynarodowe. W audycji zapraszamy do trójki. Chiny bowiem opublikowały projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie publicznym. To przede wszystkim nowa lista zakazów działań, które miałyby w takie bezpieczeństwo godzić. Jednak ustawa wzbudziła w państwie środka duże kontrowersje, bo jeden z jej zapisów dotyczy ubrań, jakich noszenie miałoby podważać ducha i ranić uczucia narodu chińskiego. O szczegółach Michał Strzałkowski. Ów proponowany zapis dotyczy zarówno ubrań, jak i innych elementów stroju oraz symboli. Zakazane miałyby być te, które ranią uczucia i osłabiają chińskiego ducha narodowego. Ale o co dokładnie chodzi, tego w projekcie ustawy nie zapisano. Ten brak konkretów wywołał obawy, że chińskie władze będą niemal dowolnie interpretować, jakie ubrania, biżuteria czy inne modowe dodatki okażą się wywrotowe. Bo jest duże podejrzenie, że chodzi tu nie tylko o tak oczywiste rzeczy, jak na przykład t-shirty z napisami krytykującymi władzę czy chińską partię komunistyczną. W chińskim serwisie społecznym społecznościowym Weibo zawrzało i zaczęto tam przypominać przypadek z ubiegłego roku, gdy w mieście Suzhou władze zatrzymały kobietę za to, że szła ulicą w tradycyjnym japońskim kimono. Ponieważ nie było to zakazane, ukarano ją za wszczynanie ulicznych awantur. Jej strój wzburzył bowiem niektórych Chińczyków pamiętających o japońskich okrucieństwach z czasów II wojny światowej oraz wcześniejszej okupacji Mandżurii. A w ostatnim czasie chińskie władze znów grają wobec swojego społeczeństwa kartą nacjonalistycznej niechęci do Japonii, Japończyków oraz japońskości i podgrzewają te emocje, krytykując Tokio za wypuszczanie wody z uszkodzonej 12 lat temu w wyniku trzęsienia ziemi i fali tsunami elektrowni jądrowej w Fukushimie, czy wprowadzając embargo na różne japońskie towary. A jak tłumaczy pochodząca z Chin dziennikarka, współpracowniczka m.in. BBC, Haining Liu, karta antyjapońska wciąż w Chinach działa. Myślę, że dla wielu ludzi to jest wciąż temat niezamknięty. Oczywiście wielu japońskich polityków przepraszało za to, a także były pewne wypłaty odszkodowań czy inwestycje japońskie o charakterze rekompensaty. Ale po pierwsze, one nie są uważane za wystarczające, a w szkołach uczy się nas nie o pojednaniu z Japonią, a wyłącznie o japońskich zbrodniach. A gdy japońska kultura, kuchnia czy japońskie produkty znów stają się w Chinach popularne, a władze potrzebują podgrzać emocje i podnieść sobie poparcie, to wystarczy przypomnieć trudną historię. Jak dodaje ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dr Marcin Przychodniak, japońskie władze same dostarczają Pekinowi amunicji, bo co jakiś czas ważni politycy w Japonii odwiedzają świątynię Yasukuni, gdzie pochowani są generałowie uważani w Chinach za zbrodniarzy wojennych. No, Japonia od zawsze i z powodów historycznych, prawda, trudnej historii okupacji japońskiej, ale potem i kwestii dotyczących Tajwanu, ale też obecnie jakby tego, w jaki sposób prowadzi swoją politykę i w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i tak dalej. I jakby Japonia zawsze była wygodnym państwem, wobec którego władze chińskie wykorzystywały tego typu preteksty, żeby wzmocnić troszeczkę też swoją własną legitymację wewnątrz. Ale w państwie środka zwraca się też uwagę na inne niż kimono elementy garderoby mogące drażnić partię komunistyczną. Swego czasu zabraniano na przykład uczestnikom wydarzeń, w których brał udział chiński przywódca Xi Jinping, przynoszenia parasoli i to nawet kiedy lał deszcz. Sugerowano zamiast tego peleryny. Parasole bowiem źle się kojarzyły, gdyż stały się jednym z symboli protestów, jakie wybuchły w Hongkongu, gdy Pekin ograniczał autonomię dawnej brytyjskiej kolonii. Z tego samego powodu zakazywano kiedyś eksportowania do Hongkongu czarnych ubrań, bo czarny był kolorem manifestantów. Ale to tylko domysły, bo na razie konkretów nie ma, a popularny chiński komentator na Weibo, używający pseudonimu Wang Wuxi, postawił takie pytanie. Od kiedy to noszenie kimona oznacza zranienie uczuć narodu chińskiego? Od kiedy jedzenie japońskich potraw oznacza osłabienie jego ducha? I od kiedy uczucia i duch poddanego próbie czasu narodu chińskiego stały się tak kruche? Na razie ze strony chińskich władz nikt na to pytanie nie odpowiedział. A jak wiemy, tu chodzi nie tylko o ubranie, bo pod rządami Xi zacieśnia się też kontrola nad obywatelami. W rankingu Freedom House Chiny, gdzie mieszka, przypomnę, 1/5 ludności świata, zajęły jedne z ostatnich miejsc na globie, osiągnęły notę wolności i praw obywatelskich taką jak Libia, Afganistan czy Białoruś. Audycja popołudniowa za 11 minut 18. Dzień dobrych wiadomości, my świętujemy Casual Friday. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, i jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem kurczę i coraz więcej gwiazd, a nasze ciało są krótsze. Jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noce są krótsze i coraz więcej. Ja wciąż kocham cię. Bardzo nam miło było spędzić to piątkowe popołudnie z Państwem, choć tak jeszcze nie do końca, nie w pełni żegnam się, bo za niecałą godzinę nasz cykl News albo Fake News. Oto jest pytanie naszego gościa. Dziś zapytam o to, co to jest greenwashing. No, więc proszę zostać z nami. Tym bardziej, że za 8 minut o 18 serwis, a po godzinie 18 po drodze z Trójką i Radosław Nałęcz. Katarzyna First-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Bardzo dziękujemy za spotkanie w piątkowym. Zapraszamy do Trójki. Udanego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2023. Lekturą 12. odsłony będzie Nad Niemnem,